word er helemaal gek van. Geen Strauss, maar Smurfenhuis. Geen Bach, Mozart of Bizet. Tchaikovs, wie gooi er in mijn bed? Smurfenhuis, dat is pas cool. Dat geeft echt een goed gevoel. En draap muziek meer weer eens door. Dan zingen wij meteen in koor. Hela, hela, hela, ho, la, la. Hela, hela, hela, ho, la, la. Hela, hela, hela, ho, la, la. Hela, hela, hela, ho, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Maar geen knaf zonder violen, maar een stampende beat in zit. Alle smurfen in de house, kom op en doe maar mee. Klassiek en house kunnen samen gaan. 1, 2, 3, hop, ta, gay. Hela, hela, hela, ho, la, la. Hey. Hela, hela, hela, ho, la, la. Hey. Hela, hela, hela, ho, la, la. Hey. Hela, hela, hela, ho, la, la. La, la, la, la. Moment. Het geluid van een tuinslang, dat lijkt op een trompet. Probeer het maar. en je hebt de grootste pret. Luister eens, wat een geluid. Het gaat te gek, joh. Ja, het knalt er lekker uit. Zoals het nu klinkt, heeft het nog nooit gedaan. Doe maar mee, we gaan er tegenaan. Doe mij maar na op een housebeat, een beetje was, op een hoepala. Leef je nu maar lekker uit, leef je nu maar lekker uit. Laat je maar gaan. Muzikanten, ja, je hoort het goed. De lolsmurf slaat op een hele grote trom. Die is zo zwaar, ja, hij valt er haast van om. Doe maar mee, doe met ons mee. Met wat oude spullen klinkt het ook oké. Ja, je hebt de grootste gein, het kan heel gezellig zijn. Pak wat oude dozen, trommel lekker met ons mee. Doe mij maar na, doe mij maar na. Op een housebeat, een beetje wals, op een hoempama. Leef je nu maar lekker uit, leef je nu maar lekker uit. Laat je maar gaan, laat je maar gaan. Nou gezellig, pak jij even die trom dan en jij die trompet. Oké, okay, ja, Smurfing, kan je ook nog even wat leuks doen, de tamboerijn of zo? Ja, oké, okay, nou daar gaat ie. Klaar voor, en waarin je 1 en 2 en 1, 2, 3, ja! Geniaal, hè? Kom op en doe de la bamba. Doe schoenen zitten. Ook nog best wel lekker, hoor. Oh ja. Schoenen! Het gaat te gek, dans gezellig met ons mee, dan is iedereen...